يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سورة النور کے چکم اہم مضامین او ذکر شو اخر کی عذری آداب ذکر کئی چدا داغی مخ کی قوانین و اصول و سورة نور سرا تعلق ساتھی بدرین باب کی چاہو احکام بیانی دا اگی کہ اول حکم داو چلا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم پردو کورنو تا بی اجازت امز ہے دا عام حکمو بس اگی کی زجا تخصیص نو دا سی او سجدائی پکی نوا نزید ہے کہ اگی کی ترمیم کئی لگون دی اگی حکم کی لگ فرق او تغییر راولی اگا داد چکم خپل اولاد دے بلوغ تا نزی رسی دلی نابالغ دی یا پاگا وقت کی با غلامان اوین دیمو دغسی ناگا غلامان چی اوین دغسی عمر کی لابلوغ تنی رسی دلی ندیس دغا حکم نشت دے اگی بغیر دی اجازتنا تلیشی دغسی کورنو تا چمخ کی ذکر شیو دینا بالغو تا اجازت تا کاغا خپل اولادی او کاغا چرتا غلامانی وی او دری وقتو ندی چاگا دیر دا پردی دی نباغی کی دیتا ام پابندی دا عام وقتو نو کی خودی تا پابندی نشی کے دے خوبا دیس خاص وقتو نو کی با دیتا ام پابندی دا اولاد دا نابالغا دیم نشی رات لے بغیر دی اجازت نا نا غدری وقتو نا دی دے کہ قرآن بیانی چگڑیر دا پڑ دی وقتو نا دی اگی کیا پابندی پابندی دا مطلب دے چھ بس ور با بندی بوٹ بائی زنزیر بائی کدا ما شمان چا تبار پاتی شوی او دی رازی نو خام خا ور بٹا کئی نو پتا با لگی دغر دی اجازت اغسطل شو دا باغی حکم کی لگ ترمیم راولی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لیستعزنکم الذین ملکت ایمانکم خامخا دی اجازت اخلی استاسونا اغا کسان چی استاسو غلامان دی او مالکان شوی دی لاسون استاسو اچی اغیم دقا سی نابالغ ای والذین لم یبلغوا الحلم منکم او کسان چې ندی رسیدلی بلوغ تا پتاسو کیم ستازو خپل اولاد دی لا بلوغ تا نی رسیدلی نابالغ دی نگورا اغیبم اجازت اخلی ولیکن پار وقت کی نا سلاس مرات دریو وقتنو کی من قبل صلاة الفجر مخکی دمانزو د سبانا سبا من لانی شوی جمع نیشوی دین مخکی دغا وقت چی دی اگر د پر دی زکر چی خلق ویخیگی د خوب نپاسی چې د خوب نپاسی نخپل پورا پردا او سمبالخ نشی کولی او بیا ډیر قومونو عادتم قرآن وس بیانی نیو دا وخت شو کچه تا داسی چه تا معشوم پات شوی بلچه اگر اخ پلوانو کا اکثر راویخ شی دا وقتا نوی کور تا دم کنا ناجرازی نوار ببندی کنا خوا نبت جاگه اوٹا که نو دق اجازت شو وحینا تدعونا سیابکم من الظهیرتی او پاگا وقت کی چتا سو کی دے اگر خپل زیاتی جامی وخت گرمی کی عربو کی او داس نور ملکونو کی امدائی او دیر سخت رواجو چگی و دا گرمی خوب دا سکاو لکه دا شپی پشانتی دے لازم کرد یو قیلولی از سنت طریقہ اگه که خوب تاجت نی خوچی بنده کلا غرمه روڑه اخری ابو ایگی چی بانده یو لسمین تشتا اڈا ڈولا گئی پا دی نیت بانده چی دا قیلوله دا دا سنت تا پیغمبر ام کلی و صحابه ام کلی دا نو کسترگی ورا لی اما کور نرا لی ام دا قیلوله دا خو ځان له شی دی کنه هغه دومره درون خوب نه وي خو لیکن د غرمې هغه خوب چې بعضې قومونو ډېر لازم ګرځولی و او بیا خاص کر چې کم ګرم ملکونه دي نو هغوی به زیاتي جامې سوې کمیس به یې ویسته بنین بیو او اخواخو ده لنگ دیر عادتو کنا نو لنگ بیو بس بنین بیو بدغی کی بودو کی دو نو اگی کی دور پرده نرات لکن لنگ سشی ویل جتا خبابرا کنو بس پرده ختمش و زغی ده غرمی ده خوب داسه ضروری گانه لیو تکه ده شپی پشانتی نویلیو چه ده وقت که با هم بلکل ورون بندی او دیب نابالی و تبا هم در اطلو اجازت نیخا حینا تزعونا سیابکم کلا چه که ده تاسو اخپل زیادی جامعه استاسو طول جامعه نه چه بربند باوده کی امراتنا غزیاتی جامعی دیخوا دا عدد تردی رو قومنو چی دا غرمی خوبما دا شپی هم چی اغیو دکی گنو دا بنینوان چی معمولی گن تلی باس کنا پس دا عدد تی دا وقت دا غرمی پا وقت بیم دا سکول دا غم دا پردی وقت شو دیکی با هم پورا پا بندی ومن بعد صلاة العشاء ادریم وقت دا دی پس دمانزو دماز خوتن تکمون چیوشی دماز خوتن خلق دا او دا کی دو انتظام کئی کنا او دا کی گی نبیاد اگر وقت دے کچھ دا بار سوک پاتی شوی ناغی تا باور کلاو نپری دی بلکہ ور با بندی زندیر باچی بوٹ باوی او کاغی راشی جتا بے وقت تار وقتی راشی نبز اگی او بیا اطلاعو کی نور با تلی رکلیشی لیکن کلاو بنشی پاتی که دیخا لیکن دا وقت کی دا پردی دمر انتظام نہیں کنا من بعد صلاة العشاء پس دمانزو دماز خوتن دا دری وقتو نشو دا دمرت دا پابنده دی چیغا عام خلق سکے چیغا نابالغا پکیوم منشو منشو چبت دی بنا راز دمرا نازک وقتو ندی نوغا خوچ قرآن نو اوسم چې کوم ځایونو کې قران نشته او خلق نه خبر د سورۃ نور نه دا ما شومان زکه چې دا وخت خلق سملی ماسوتن اخو ورنه باندې ښا ورنه باندې نو دا سملاستی ادی کې خوره راشي یا تر راشي یا ماما راشي او غره اجازه تم ناخلي نور ټکي غلي راشي کنه غري خلق نورم سو غرضونه مقصدونه بي دينه خلق دي جهالت دي نو چې وګور راګور یې ځان پته پوی کینو نو سلام نه کلام مشتا سو بیا و د شوې تاسو باندې جوړنی مش پښوا دا وګور دا کوم اسلام دی چې په دې وخت کې نو کا راځي نه هم جاهل له چې دا د تلو وخت دی بیا خاص کر اوی کورونو ترازی چې جتا واده پکې شوی د واده شپې ورځې کنا وی د واده مبارکه لرالو نو دا مبارکه دا وخت دی یره د ورځې راته وخت نه او اوس د کار رالو نو دا خو ته مبارکه لنی راغلې دا خو ته د خلقو بی عزتی کې دال دنه دا وجده چې قران نو سورۃ نور نو خلق د دین نو خبر کیرا دراتلو په اسلام کښتا ادي وختونو کې چا کرتل په اسلام کښتا بیا بغیر د اجازه نه بغیر د سلام نه دا ټول جهل په دنیا کې ها ادي وجنا ډیر نقصانات شوی دي سلاس و عورات لکم دا دری وقت ندید پردیدی استاسو دا پارا او چی دا دری وقت ندید نبی آدینا بالغو تا پابندی نشتا نور وقت نکیدی تا پابندی با نئی آر وقت با وردی تا کلاوی کلا دننا کلا بارا کلا مندی کلا سر بیا ډیر تکلیف دی کنا چې دې تاسو کور باندې لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن نشته پتا سو باندې هم شرانو ان په دې نا بالغ باندې سګونا بعدهن پس دې درې وختونو نه علاوه دې درې وختونو نه ولي زګه حرج دې پکې ښا او حرج په شریعت کې یو عظیم قانون دی چې دې په ځوان دي ډېر احکام هغه لازم شوی دي کنه ښه حرج حرج چې ستوي مشقت چې ستوي تکلیف چې ستوي دا غي د وجه نړۍ احکامو کې پر راغلي دي کنه ښه دغه احکام شو چې ورمخ یو قانون قران ذکر کو چې مزه کورونو ته پردو کورونو ته بغیر د اجازت نه ترای پوری چې اجازت واخلې او سلام واچوې دا خو عام حکم کنه خذلتا پدې نابالغو کې حرج پیدا شو شر دي ته هم دا پابندی کې خودشي نو دیو څنګه پابندی کې اغیبان دلی آمونز پر از نده نو دمانده حکم ورطنشتا نو نده پابندی بسو کی چی بی اجازت مرازه بی سلام مرازه دیکھ دیر لوی حراج دیخا ولی حراج دیزکا یو خواغی عدت نیده دی پابنده ادوی مدادا چې د کور والوم هر وخت کې ماشوم ته ضرورت دی یرا دا راوړ غواړي دا شی راوړ غواړي دا شی راوړ غواړي هر وخت بس هغه ته به تمه یې کنه نو چې دا پابندی د هغه لپاره هم شي نو دا ډېر لوی حرج شخه نو دا حرج د وجه نه خبره اسانه شو کله چې یو ځای کې حرج پیدا شي نو هغه حکم اسان شخه دا په قران کې راغی او بل مسله په حدیث کې راغلی ده د دې لفظ د وایې نه چوي توافون علیکم توافون علیکم تنا بالغا ګرځیدون کی را ګرځیدون کی دی پتا زبان دی کله دنا کله بارو کله یو پلا کلا بل پلا توابون علیکم چکری لگون کی دی پتا سبان دی بازو کم علا باز او بازی پا بازو بس خسکار وی نی ران نوزی با نغی تفا بندی سمرا گران دیکھ دیر لوی حرج دیخا بازو کم علا باز نو کله چې دا لفظ پیغمبر پاک ولیدو چې توافونه ویلې دي چې د دینه خو سره ورنشي باندې ولیدا خو توافونه دي توافونه دي چکرې دي دا واړه کله دنه دي کله بار دي او ګرځي را ګرځي نو دې ته پابندې خو ډېر ګرانه ده دې کې خو حرج دي نو دې حرج په جوان دي دې ته ازادي شو نو نبی علیہ السلام چې دې توقاتون یو بل خبره وکړه هغه صدا هغه دا چې ویوي چې سؤر الحرتی طاهرتون د پښو جوټه پاکه ده وي سؤر الحرتی طاهر د پښو جوټه پاکه ده دا ولي وی زکه انها من التوافین والتوافات دا هم پاری کی شمار ده کنه ها چې دا ستاسو اولاد څنګه هر وخت کې دنه بار او ګرځي را ګرځي چکرې لګیو سوخت سوشه ساتلې شي نه بس تا به یو شی پکاري او هغه بنئ نو باغی وړی کنه بس هغه خدای په دې ګرځي را ګرځي کنه ها هغه نو خو څوک لوخه لرګې وغیرہ سن شي ساتلې نو دقه سي دې پښو نو هم څوک لوخه نشي ساتلې ها دا هم په دې کورونو کې دا سي ګرځي لکه زما شومانو چکرې لګي اپ چې تاسو لوخه مومن خلاو پکې وای نو زینبا څوک څه شي ساتي حرجو نبی علیہ السلام وی چې د دې حرج د وجنا د دې جوټه پاک شو. ولې کچره موږ د دې جوټه ته پلیته وایو نو بس بیا وتاو سوشه نخره خو غردوای به نو هغه کپایو کې خلو والا که سالن کې خلو والا اګه نور نو به بیا غردوای نو د څومره حرج دی. نو دې حرج د وجنا پیغمبر وی چه دی جوٹا پاکا دا شریعت کی خوا یو طبیعت تے یو شریعت تے خوا نو شریعت کی پاکا دا او که طبیعت کی نہیں پاکا نو خیر دے اگا اگا سڑے ندینے والے. دی جوٹی تا مکروح تنزیحی وی امکروح تنزیحی سو شرعی حکم نه دی دا طبعی حکم دی. دیو سلی طبیعت نمانی چیرا کپاکا دا خوی کپاکا دا خوی زمار نگواری نو دن دا سر دی سر اکلا پاکی زوگ دا ہوئی چیرا پاکا بای خما وقتی ولی دا چس دا سا شیخ خوڑو چوز زمار کرکا کی دا غینا ندیتا مکروحی تنزیحی وی تنزیح مانا طبیعت چی طبیعت دیو چاسو شیع ناخلی نو ندی خوری بس چی تا دا پیشو جوٹا نخوری نو مخورا گنانگار خو نئی و دا خو پیغمبر ستا دا سانتیا دا پارا وی چی که خورای اینو سو نقصان پا گنشتا خوا. حدیث که دا غصی راغلی و قوی خو دیر ندی چیغی سو شیخ خوڑو الواو ویا سو کنا ایک بشور آلا ناغی تیرا کاسا دا سی کاغا کڑا بیداو مجزا ہوگی دا سو بے خوڑو جنی کنا ناو دارا کلب او دس کاؤ ادو بو خدا سی اللی ناغی لوٹا بے ورطور کاغا کڑا ناغی با بوس کے اوغی با تنبیا چار دام کاؤ دا ماناو خواه علت اسوسیشو وی انا من التوافین علیکم والتوافات دا هم داغی ما شمانو پشاند چی گردی را گردی و سوکت سوشی نشی سات لکھا. دیو جنائی و زنانا دا پیشو پوج باندی جہنم تتلی وکن پیغمبر وکن چی ما یو وقت کی جنت مولی دو جہنم میں مولی دو دا معراج وقت وکنه دا نور تورشوی و داقی دا پاره منز کودی روگد نو باقی منزه که دا عرصه مولی دو جنتی مولی دو جہنمی مولی دو جہنمی چی مولی دو نور عرصتو شو نبی آم وقت کشو جنت یې چولی دو نور مخ کې شو. بیا تن صحابه تاسو کو چې ته په دې باندې کې هو ته مخ کې لاړې رستو لاړې اوس چلو او دا چې رستو رالم نو جهنم ته وبا ډیر ګرم صبح رستو شو او جنت مې ولې دو نو دا پاخه انګور پکې ځوړاندو نو ما وی چورګ تاسو لته نه یو ونچا کراوړم چی تر قیامتا پوری بنا خلاسی گی خوی اغا زمان آپ پلشو چی دی تلا وقشتے نو او بل اغا سڑے میں پکی ولی دو اغا سڑے چی اغا عربو تا بوتان راوڑیو او پا قبائلو باندی تقسیم کلو چی داستاسو شو داستاسو شو او پینز بوتان راوڑیو خوا او بیا وی چې د دې په نوم منښت کوي ښا عمر ابن لوحي وتوي عمر ابن لوحي پیغام ولید جهنم کې کلمی ور پس راخ کې شوې یجر قصبه فی النار قصبه کلمی ور پس راخ کې شوې اجکم بلت بتنو چغي وای چې مراد خدای ته وګوره مراد جهنميانو به ته پناه وخته و. دا عمر ابن لحي و چې د عربو کې بوتان تقسیم کړي وو او دا په نوم باندې به دا په نوم به بیا منښت کولی هغه مې پکې ولیدو. دا هغه کلمې دا هغه شرکیات وو چې دنیا کې پریښو او هغه خزمې پکې ولیدا چې پښو بچت په وته نه خړلیو نو دا خوري کنداسي نو وی تړل دی ورګه چې مړه دې کومه وی تړل نو بس نه ولا وبور کولې نه ولا بل څه خورا ورکو تر دې چې هغه مړه شو پاوې ناغه یې په کې ومړي دا کنه نو که زیندا سر دې خو پیغمبر ویلو چې هر شی چې کلیجه پکې ای جگر پکی ناغه باندې رحم پکار دے کاغه لال دے کو مردار دے هغه باندې رحم پکار دے دا ترکمی پوری والا رب العزت تو بخدای تو صبر او شکور دے کنا تو خامخا دی مخلوق دی جانور سره څومره ظلم وکړه الکه که سپیدی که شرم خان دی او که لیوگان دی کار سکی دی خو مخلوق خوده کنا جگر او کلیجه خوشته کنا نو چه تاغی سر دا ظلمونه که ها چه کلی پا جواندونی بانده ورطا نیسی کلی ٹکای ٹکای نو مڑی که نو دی بس نتیجه نخیجی تاغی داغ نیتا جو خطا کنا چه عذاب را پا خلقو بانده دا زابون ندی پا حقیقت که ها چی با خلقو بانده رازی او دا دیون بلتا ندی پیغمبر ویلیو لا عدوا لا عدوا چی مرد دیون بلتا ندی دا تا چا ویلیو خیر دی احتیاط زان لشه دی چی آقا با کئی چی کم زی که اوبا و مرد و دار اغلی نزی بناواتا اگر جدا خبر ادا قیدی خبر ادا دا مرضون ندی عذابون ندی مخلوق سرولی ظلم که دا تا پیدا کرده نور چیزی که کم آخده تا معلوم دی خواه کذالک یبین اللہ لکم الایات دادا اللہ شان دی چه بیانی استاس زپارام آیات نخپل والله علیم حکیم الله ډیر پوه ذات ته هر کار کې حکمت ته ګورا څومره د حکمت قوانین یې په دې صورت کې بیان کړل چې دا غیر ټولو مطلب د انسان عزت د انسان پردا او د بل قانون وضاحت کوي هلته خویلیو کنا پدریم قانون کی چو کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ولا یبدین زینتهن دی مسلمانانو زنانو توائے چی دیم نظر نخکت ساتیو خپل زینت نخکار کی نگور پاگی کم ترمیم کی خوا ترمیم کی اخو عام حکم کنا زوانانی او بالغانی او بوډیګانی او ارچا لورته دلته نه قران او بوډیګانی او باسي چې خیر دې غي تلک تخفیف شته اغي له رخصت شته څنګه فرض کا غب یو کور نه بل کور ته دی په یو کوڅه کې ګرځي را ګرځي نو که پړو نه نه نو خیر دې وسلو پټوي چولی او ګرځي را ګرځي به نغي دې پارا قرآن حکم سپک کنخا دغیت نجدہ کلی والقواعد من النساء اللاتی داوز بلا خبر کی دمخ کے سرے تعلق دے ورست راوڑی چی دغا ما شمان چی مخ کے حکم و شنا بالغا چیغی هر وخت کتلی راتلی شي بغیر دا غدری وختونو نه چغی کی بدی تا پابندی خوا نو سوال پیدا شو چې دغه نابالغ لوی شي او بالغان شي او ګرابری ته راشي او هغې ته حکم وشي چې بې اجازه ته به نه ځې نو هغې به څه وایي چې وایي دا خو مونږ عادت یو د پخوا نه دا زمونږ خپل کورونه دي او مونږ پکې ګرځېدلو را ګرځېدلو یو مونږ پکې ډبوان کړی دی او مونږ پکې لوبې کړی دی مونږ پکې نو مونږ خو هغه یو که نه بل څه خو نه یو الله وی تا هغه نه یې که نه خو ته مخکې نابالغه وې اوس خو بالغ شوې ګیرا پرې ته رال نو ته به څه وایې چې زه به اوس هم دغسې آزاد ګرځم نه تا ته اوس پابندي دا ډېر خلق په دې غلط فهمۍ کې پروت دی ښه چرته یو لوکو سره پردې لوی شوي که نه یو له چا ورکړی چېره ستاسو اولاد نشته نو خیر دې په ده باندې ګزاره کوئ که نه نو په هغه باندې به څومره ګزاره کوي هغه چې بالغ شي نو هغه پردې لک دی هغه به دې کور ته نه راځي بیا او ځي څه وایي وی دا خو مونږ سره ماشوم لوی شوی دی او دا خو ګوره مونږ ته داسې ښکاري لکه ما تا ته به داسې ښکاري خو لیکن شریعت ته داسې نه ښکاري ښه دا به تا ته داسې ښکاري نو ستا علم او ستا خبره خو نه ده منظور په شریعت کې ښه چې قرآن څه وایي نو هغه به کېږي نو که مخکې دي ماشومانو نه بالغه او بې اجازه ته تلو راتلو تلو راتلو خو چې اوس بالغان شو نو اوس به دې ته پابندي که نه دا ټول خلق داسې وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم کله چې ورسېږي دا ماشومان نه بالغه په تاسو کې بلوغ ته او دی بیا دغې کورونو ته دې راځي نو فلیستاذنو اجازت واخلي باقاعده کما استاذن الذين من قبلهم څنګه چې د اجازت حکم تیر شو داغ خلقو د پاره چې مخکې وو هغه حکم دی کنه یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا علی اهلها هغه یادې ښه څنګه ریته دغه حکم نو دیتم داسې حکم شو کذالک یبین اللہ لکم آیاتی دا دا اللہ شان دے چڈیر وضاحت کی تا استاد اخپل و احکامو واللہ علیم حکیم اللہ پو وضاحت تے تا اس دن پوئی گئے اللہ ارکار کے حکمت تے نداغی احکام پابندیو کہا خوا یا ایو اللذین آمنو ایمان والو لیستازنکم اللذین خامخ اجازت تی اخلی استاسونا اغا کسان ملکت ایمانکم چی غلامان دی استاسو او مالکان شوی دی خلاسونا استاسو خلاسونا سمانا دا دا خلاس نمرات دین دی دا دا دین حکم دی چی دا استاسو غلامان دی او تاسو مالکان دی دی دا سیدی لکا ساروی او تاسو دا سیدی لکا انسانان دا ولی دا د کفر د وجه نه غلام او وینځاغی چې د کافرو نه راوستي د کافرو نه راوستي ښا نو هغه وینځي غلامان دي اگر کاغی ایمان راوړي ښا کاغه غلام او وینځي ایمان راوړي اون باغه غلام او وینځي سو پورې چې د مالک آزاد کړی نه چو ته وای چې بس تاسو ما آزاد کړئ د غلامانو ښا بس بیا به زمونږ په شان خلق شي دا د کفر وجه ده ښا کفر دومره بدترین شی دی چې دا د انسان نه جانور جوړوي ښا ملکت ایمانکم یې ځکه وایي مالکان شوي دي خلاصونه ستاسو یعنی دا مالکوالی تاسو له دین درکړی دی نو هغه غلامان والذین وکسان لم یبلغوا الحلم منکم چنزی رسیدلی بلوغ تا پتازو کی استاسو خپل اولاد دے خنا بالغ دی نو پنور وختونو کی خواغی تا پابندی نشتا خلیکن پدریو وختونو کی وطشتا دے سلاس مرات دی با اجازت والی پدی دریو وختونو کی علب دن نرازی من قبل صلاة الفجر مخکی دمانزو دا سبانا وحینا تدعونکم تدعونا سیابکم من الظهیرتی او پا اغا وقت کی چکی دیتا سو اغزیاتی جامیستا سو پا وقت غرمی کی دا غیم مثال لشپی دی ومن بعد صلاة العشاء او پس دمانزو دماز خوتن منزو شو درسو شو او خلق لال کور کور تا بس دا دا پڑ دی وقت دی دیوا ورون ورون پزان پس بن کی بس اجازت بنی اگر که پل لکان بار پاتی شوی اٹول دا غال لکن خوا اتر یوی بجی پوری ناس تی ازا دا بیدینه خبری کهی دا سمرا ناکار کار دی خوا او غیر ازی نور با تبوٹی خوا کاغوی چی داولی وی دا وقت برات لی کنا او تسل ناسوی بار ساکار سو چی ترنی مشپی پوری ناستی تا دا بخام خاور بوٹ کی خوا من بای صلاة العشاء صلاة عورات لکم دا دری وقتنا دا پردیستا سو دیم لیس علیکم ولا علیهم جناحن نشته نه پتا سو باندې او نه پدی باندې سګونا بعدهن پس د دې ذری وختونو نه کزی راضی اجازهت به یو تازادی به ښه ولی توافون علیکم بعضکم علی بعض دی ډیر ګرځې دن کی را ګرځې دن کی دی پتا سو باندې او بعضې په بعض باندې کله ستاسو سره سکار او ورځي پیسې راکا داراکا کله خپل مین کې او بل سره او ګرځي را ګرځي توافون دي خو د دې دې تواب پوجا باندې د دین هغه حرج ساقط شو چې دې تبا پابند ني نو د دې تواب پوجا باندې د پښو هغه جوټا پاک شو او پیغمبر دغه اجتهاد وکړه دا دغه اجتهاد خبره واخه نو فقها ورپسې بیا نور اجتهاد وکړم ير شو ښا فقها ورپسې نور اجتهاد وکړ ولي هغه وی دي کورونو کې نور سيزونوم ډیر دی واځي پښو نه ده دي کې مونږه کانشتا ادي کې دا نور زاريله سيزونه شته دي نو جوړ دا هغه یو ټوم پاک شو ښا او دا غیم مثال دا فقها په کې دریم اجتهاد وکړ دا فقه دا کنه دا قرآن نروزی کنه خواهد او اغیی که سانتیایی وره خواهد دا سیدون ضرری ندی خواهد خو لیکن ضرری شه شیطان دی خواهد بس دا اغنه ویس آتای پاگی دعاگانو سرا چکل سمل ای کنه سور فاتحا آیت الکرسی او سورة اخلاص او فلق او ناس تا بوائے او کنور نظر دی اعوذ بکلمات اللہ التامتی من شر ما خلق بس اس سے بیا ضرر نرسی شیطان خوا نزدن وزان دیر سات الغوار خوا کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغس اللہ بیانی تاستاق پلیاتنا و احکام والله علیم حکیم الله پو ذات ته حکمت والا واذا بلغ الاطفال منکم الحلم کله چې بلوغ ته ورسیدل دغه ما شومان ستاسو بالغان شو لوی شو نوسبا دې تاغه ازادی نه ښه فلیستاذنو ذیبم اجازت اخلی کله چې بل کور ته دی کازار چا کما استاذن الذين من قبلهم څنګه چې به اجازت اغستو هغه کسانو چې مخکې دینه بیان شوی دي چې غریب او اجازه تخلی هم سلام کوي چې او ته اجازه اوشي نو بیا ودن نزی چې نه شوین واپس برازي اقا حکم بدید پارومی کذالک یبین الله لکم آیاته دا د الله شان دی چې بیانې تاسو ته آیاتو نخپل والله علیم حکیم الله پوئیږي ستاسو په فائدو باندې الله وی تاسو په خپل فائدو نه پوئیږي ګورکا تاسو په ډیر ځله او کار د ځان لپاره خګنای چې نه ګورکا هغه کې به نقصان ني آسان تکرو تحبو شین او شر لکم نو په دې حکمتونو الله خپویږي ځکه علیم او حکیم دی نو دوه قیدی مخکی ذکر شوی حضری ما بیا ذکر کری خواه